85. Сүрә, Сүре Буруч. Мәккәдән назил булган 22 аят. Ниһайәт шәфкатьлек ва меһрбан Аллаһның исме белән башлаймын. Буруҗларның игесе булган осман белән, қиямат көне белән, җума көне белән, арпа көне белән касамки, орекләрнең игеләргә ләнәт булсын. O orəklər lauldab turğan otlar bilən toldırılğan idi. Eyni vaqtda onlar orəklər üstüdə oturub, özlərinin möminlərə qılıbatqan işlərini körüb turatdı. Onlar möminləri pəqət qalib, mədihigi layiq Allahqı iman etqallıqları üçünlə yaman gördü. Osmanlarının və ziminin padişahlıqı Allahqı xastır. Allah Hemme nersine körüp durguçudur. Mümin er ve mümin ayallağı ziyan keştik kılığan linkin, küfürdün kayıtmağalla şübihisiz ki cehennemnin azabıga düşer bulut. Olarga ot bilen azab kılnat. İman etkan ve yakşı emellerini kılığallar şübihisiz ki astıdın üstenle ekip durduğun cennetlerge sazaver bulut. Bu çoğun bəxtdir. Pərverdigarının cazası şək şübihisiz qatdıqdır. Allah xalayıqını həqiqətən yoxdun bar qılıdı, terildirdi. Yəni, ölgən dinkin onlarını terildirdi. Allah mümin bəndilərinin günahini məğfirət qılıqçıdır. Onlarını dost tutqıcıdır. Ərişinin iqisidir. Nəhayəti uluqdır. Xalığınını kılğıçıdır. Ey Muhammed, sen leşkerlerinin, Firavun ve Samud'un kıssıdın haber taptın mı? Kureyş müşrikleri aşı kafırlığın nazıl bolğun azaptın, ibret almay devamlıq inkar kılışı vatıdır. Allah kafırlığının etrafını kurşap durğıçıdır. Belki onlar inkar kılğın nerse, Lauhul mehfuzda saklanğan ulu Kur'an'dır.